Zapytaj dilera o ofertę specjalną i odbierz SUV-a z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 19 kwietnia. Minęła siódma. Pora więc na serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Sąd wysłucha argumentów oskarżycieli posiłkowych w procesie założycieli Amber Gold. Prokuratura chce, żeby trafili do więzienia na 25 lat. Tysiące pielgrzymów biorą udział w misterium męki pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. PKP zapewnia, że wszyscy dojadą do domów na święta, choć zepsuły się i nowoczesne darty i pendolino. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku dziś kolejne mowy końcowe. Wygłoszą je oskarżyciele posiłkowi. Kończy się proces, w którym na ławie oskarżonych siedzą byli szefowie Amber Gold, Marcin i Katarzyna P. Prokuratura zażądała dla nich po 25 lat więzienia. Według śledczych w tym przypadku taka surowa kara jest uzasadniona. Skrzywdzili wiele osób, dowodziła zastępca prokuratora okręgowego w Łodzi Izabela Janeczek i podała przykład. Takim najbardziej namacalnym to jest pan pokrzywdzony Marek Wukowicz, który na rachunek Amber Gold spółki z o.o. wpłacił niebagatelną sumę pieniędzy po to, ażeby zapewnić bezpieczeństwo finansowe swojej dwójki niepełnosprawnych dzieci. I który w wyniku tego zdarzenia utracił nie tylko pieniądze, nie tylko finanse, nie tylko środki oszczędnościowe, ale utracił również zdrowie, a przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa finansowego swojej dwójki niepełnosprawnych dzieci. Prokurator podkreślała, że w tym przypadku mówimy o szkodzie majątkowej, która jest jedną z największych w polskich procesach karnych, a z pewnością taką, która dotknęła największą liczbę pokrzywdzonych. Zdaniem śledczych Marcin i Katarzyna P. działali w sposób wyrachowany i bezwzględny. Oszukali ponad 18 tysięcy osób na łączną kwotę ponad 850 milionów złotych. Obrońca założyciela Amber Gold rozpocznie mowy końcowe tuż po świętach we wtorek. W Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęło się Misterium Męki Pańskiej. Jak co roku w tych uroczystościach biorą udział tysiące osób. A tradycja Misterium w Kalwarii sięga początków XVII wieku. Przy każdej ze stacji odgrywane są sceny z Ewangelii. W inscenizację wydarzeń Wielkiego Tygodnia zaangażowanych jest ponad 100 aktorów amatorów. Pielgrzymi pokonują trasę liczącą 8 kilometrów. To tak podbudowuje człowieka. Przyjdzie na Kalwarię, to wierzy, że jednak są te święta. Samo miejsce jest specyficzne do skupienia się i do modlitwy. Przyjeżdżamy tu w jakiejś intencji i prosimy i przepraszamy. I to jest cały fenomen tego wszystkiego. To tak jakby się było tam, w tych czasach. Przywołujemy te przeżycia i tak nam po ludzku łatwiej zrozumieć tą fizyczną stronę nierzadko też, prawda? Bo ona motywuje przeżycia duchowe. Tradycja, Matka Bosko-Kalwaryjska przyciąga ludzi. To siła niesamowita. Dla ewangelików Wielki Piątek to jest dzień wolny od pracy. Luteranie nie oglądają telewizji, nie słuchają radia, nie korzystają z internetu. Katolików obowiązuje ścisły post. Żonkile, żywe, papierowe, rozdają je dziś na ulicach Warszawy, także w bibliotekach i innych miejscach tysiące wolontariuszy. Mają przypominać o bohaterskim powstaniu w getcie warszawskim. 76 lat temu wywożeni do obozów zagłady Żydzi chcieli pokazać nazistom, że nie poddają się bez walki. W południe rozpoczną się oficjalne uroczystości w stolicy, zawyją syreny. Uroczystość organizuje Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Jego przewodniczący Artur Hoffman wyjaśnia, że ich ideą jest upamiętnienie niezwykłych bohaterów. Tych, którzy z bronią w ręku walczyli przeciwko Niemcom i walczyli jako pierwsi w Europie. Hołd oddajemy każdemu, jesteśmy od tego, żeby pamiętać o naszych dzielnych przodkach. A naczelny rabin Polski Michael Szudrich podkreśla, że rocznica wybuchu powstania w getcie jest niezwykle ważna dla Żydów. Oni chcieli przeżyć i ważne dla nas pamiętać, że byli ludzi w takiej strasznej sytuacji, którzy mówili, dosyć, my musimy robić coś, my będziemy walczyć. My musimy nauczyć od ich, że zawsze warto walczyć na coś moralne. W walkach i egzekucjach zginęła większość bojowników, a pozostająca na terenie getta ludność została deportowana do obozów zagłady. Większość budynków z terenów getta została spalona. Witold Banach, Polskie Radio. Po zakończeniu uroczystości przy pomniku bohaterów getta warszawskiego jej uczestnicy przejdą po Muranowie szlakiem najważniejszych miejsc dla walk żydowskich bojowników. Połowa pociągów DART należących do PKP Intercity będzie wyłączona w czasie świąt z ruchu. Składy wyprodukowane w bydgoskiej fabryce PSA mają usterki zagrażające bezpieczeństwu. Ale to nie wszystko. Problemy są także z Pendolino, potwierdza Piotr Mazur z PKP Intercity. Aktualnie z ruchu wyłączonych jest 10 pojazdów PESA DART i 5 jednostek Pendolino. Pomimo wspomnianych wyłączeń, rozkład jazdy realizowany jest zgodnie z założeniami. Za tymczasowo wyłączone z ruchu pojazdy PKP Intercity zestawia zastępcze składy wagonowe. Tymczasem rozpoczyna się szczyt wyjazdów na święta. PKP zapewnia jednak, że nie będzie problemów z dojazdem, choć w tym roku nie ma specjalnych pociągów. W razie potrzeby będą doczepiane wagony. I to wszystkie informacje teraz. Skrót wiadomości o 7.30. No a teraz posłuchamy o sporcie. Mateusz Fusiarz. Bezradność to chyba najlepsze słowo, które opisze grę Napoli w ćwierćfinałowym dwumeczu z Arsenalem. Tydzień temu ekipa Milika i Zielińskiego przegrała 0-2 w Londynie, wczoraj w Neapolu też nie zdobyli, a tylko stracili gola, było 0-1. Liga Europy, arrivederci. Karolku, zbaw nas, prosiła wczoraj Carlo Ancelottiego na pierwszej stronie Gazeta dello Sport. Chodziło o to, by po odpadnięciu Juventusu z Ligi Mistrzów przynajmniej Napoli zagrało w półfinale Ligi Europy. Ale Ancelotti i jego zespół nie zbawili włoskiego futbolu. Najpierw Callejon i Milik zmarnowali świetne sytuacje bramkowe, a w 36 minucie dzięki fatalnie ustawionemu murowi Lacazette z 25 metrów strzelił gola z wolnego. W tym momencie Napoli, by awansować, potrzebowało aż 4 bramek. Neapolitańczycy walczyli ambitnie do końca o honorowego gola, ale zabrakło pomysłu, dokładności i szczęścia. Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik grali przez 90 minut. Tak słabo jak wszyscy koledzy z zespołu. Ancelotti podsumował krótko. W takich meczach trzeba wykorzystywać okazje bramkowe. My nie wykorzystaliśmy i straciliśmy bramkę. Wtedy mecz się praktycznie skończył. Co naturalne, przestaliśmy wierzyć w siebie. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W pozostałych dwóch meczach Walencja ograła Villarreal na wyjeździe 3-1 i u siebie 2-0, a Chelsea tydzień temu w Pradze pokonała Slavię 1-0, wczoraj na Stamford Bridge było 4-3. I tutaj, jak widać, niespodzianek nie było. Co innego we Frankfurcie. Eintrachtowi udało się odrobić straty z Benficą. W Lizbonie było 2-4, a wczoraj zespół z Bundesligi wygrał 2-0. Choć warto dodać, że pierwszy gol dla Eintrachtu padł z ewidentnego spalonego, a VAR-u w Lidze Europy jak nie było, tak nie ma. W półfinałach Eintracht zmierzy się z Chelsea, a Arsenal z Walencją. Na krajowym podwórku czekamy na rozpoczęcie decydującej fazy rozgrywek. Tymczasem na zapleczu Ekstraklasy kluby biją się o awans. Raków Częstochowa świętowanie musi jeszcze odłożyć. Półfinaliści Pucharu Polski mieli wygrać, a tylko zremisowali 2-2 z Bytowią Bytów w 29. kolejce. Dzisiaj o 20.30 jeszcze bardzo ważne spotkanie. Drugi ŁKS Łódź zagra z trzecią Sandecją Nowy Sącz. Wiemy za to, kto zagrał Mistrzostwo Polski w koszykówce pań. Przedwczoraj awans wywalczyło CTC Polkowice. Wczoraj w ślady obrońcy tytułu poszła Enea Gorzów Wielkopolski. W czwartym spotkaniu półfinałowym pokonała Ślęzę Wrocław 82-56. Porażka zabolała trenera Arkadiusza Rusina. Wynik mówi wszystko i nie mieliśmy rozgrywających, a bez rozgrywających nie da się grać w koszykówkę. Gratuluję zespołowi Gorzowa awansu do finału, zasłużone zwycięstwo. A za godzinę więcej o tenisie, bo Kamil Majszak jest bardzo blisko awansu do półfinału Challengera w Anning. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Dziś słońce wzeszło w Warszawie o godzinie 5.31, a zajdzie, proszę Państwa, o 19.39. Czyli dzień jest dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 25 minut. W całym kraju dużo słońca, teraz na Myśliwieckiej również. No a prognoza mówi, że temperatura naprawdę zachęcająca. Zakopane 13, z kolei w Gdańsku 14 stopni, w Rzeszowie 16, w Suwałkach 17, niesamowite, Suwałki 17, gdy ja przez tyle miesięcy Suwałki na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o najchłodniejsze miasto. Brawo, Suwałki. Zasłużyłyście na to. Macie obwodnicę i macie 17. W Koszalinie, Białymstoku i Krakowie 18. Olsztyn, Łódź, Katowice, Lublin 19. 20 w Bydgoszczy i w Warszawie, a 21 w Szczecinie, Poznaniu, Opolu i Wrocławiu. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market. Mój

tego wszystkiego, co szykujemy. Kiedyś w tych domach bogatszych rzeczywiście się goszczono. Kustosz Muzeum Etnograficznego w Warszawie Małgorzata Jaszczołt. Znana jest nasza staropolska gościnność. Wiadomo, że rodziny nie jadały same, tylko zapraszano się wzajemnie. Natomiast we wszelkich opisach znajdujemy informacje, że tego jedzenia było dużo. Były i prosiaki pieczone, prosiak z jajkiem w pyszczku. Pojawiała się też i sarnina, dziczyzna i różne. To akurat zdrowe mięso jest i wcale nie tłuste. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, że tego było bardzo dużo, to myślę, że sama taka ilość to już mogła pewnie przyprawić jakieś niestrawności. Nie jadam tłusto. Dlaczego? Bo dieta? No, bo nie lubię. Cholesterol, żeby mi się żyły nie zapchały. Ale w święta jak pani robi, powiedzmy, żurek z kiełbaską. Ale kiełbasę mam robioną z piersi kurczaka. Ona nie ma tam tłuszczu prawie w ogóle. Trochę sucha jest, ale jest chuda. Jeżeli chodzi o żurek czy barszcz biały, to musi być ta tłusta kiełbaska, ale może być mniej tłusta. Można po prostu sobie ją pokroić troszeczkę, tak? I właśnie wsadzić do piekarnika, żeby ten tłuszcz się po prostu też takiej kiełbasy wytopił. Dietetyk kliniczny Paulina Ichnatowicz. Jeżeli nie chcemy używać mniej tłustej, no to taki patent też się przyda, zdecydowanie. I żurek będzie mniej kaloryczny. Tak, to jest też ciekawostka, że większość zup jest niskokalorycznych, a żurek z taką kiełbaską, z takim jajeczkiem, taka porcja może mieć nawet 600 kalorii. Jeszcze kartofelek może być. Oczywiście, więc to jest naprawdę dużo 600 kalorii. Prawie tak jak hamburger bez sosu. Był czas, że te pokarmy były święcone w domach. Księża przyjeżdżali do domów szlachty. Święcono wszystko, co spożywano na Wielkanoc. To wierzono również, że to święcenie zapobiegnie niestrawności. Więc jeśli pokarm był poświęcony, to można było go bezkarnie jeść. Czy my się teraz tak przejadamy? Raczej nie, bo dietetycy nam mówią, że tu uważać, tam uważać. Ja to jestem non-stop głodna, bym non-stop jadła. Przed chwilą mazurka zjadłam cały. Ale mały no cały. Tak, to no mały, nie mały, ale cały. Może dobrze, bo to w końcu święta. Czy musimy cały czas być na diecie? Robię tylko schab i boczek na święta, żeby wszyscy byli zadowoleni. Więcej nic. A no nie, no jeszcze golonki trybowane z grzybami robię. A jednak. Wrzucam je na masło klarowane, przykrywam. Woda wyparowuje, masło zostaje doklarowane, bo ja uwielbiam masło i to jest wtedy pyszne. Wiele się nie różnimy od naszych przodków, którzy się objadali w święta. Ale mięsem przecież nie byli grubi. To znaczy, że na święta zapominamy o naszej codziennej, prawidłowej, zdrowej diecie. Schab i boczek to jest taki niezdrowy, no i upieczony w piekarniku, no to co tam może być niezdrowe? Taki schabik pieczony już będzie znacznie lepszy niż karkówka na przykład. Takimi małymi kroczkami trochę odchudzone te święta i przede wszystkim zachęcam do tego, żeby na spacery wyruszyć codziennie, najlepiej dwa razy dziennie z całą rodziną. Zalecenia WHO mówią o minimum 10 tysiącach dziennie kroków. Jak są święta, no to z 12, 13, 14, bo trochę trzeba dopalić, ale może być naprawdę wolne tempo. Wszystko było bogate, baby pieczono przecież samych żółtek, prawda? Żeby kolor był może ładny. Tak, dodawano też szafran, żeby ten kolor wzmocnić. Samo żółtko miało bardzo dużo kalorii. Wszystko to było takie tłuste, kaloryczne, ale też oczywiście starano się, żeby było bardzo smaczne, bo też o to chodziło, żeby po prostu no wreszcie sobie jeść po tym długim czasie i pocelebrować tą Wielkanoc. No właśnie, zastanówmy się, co tam może być niezdrowego w tym boczku prosto z piekarnika. No dobrze, ale spacerować trzeba. Przy tej piosence niespiesznie. Tomorrow's still be here, and we could all no more. I know I got to go. Yes, I do. We'll be right back. Jak ktoś umie grać na gitarze, to już umie. Godzina 7:30. Filip Jarek, skrót. Rozpoczyna się przedświąteczny szczyt wyjazdowy. Spółka PKP Intercity pomimo problemów technicznych z pociągami DART i Pendolino zachęca do podróży koleją i zapewnia, że poradzi sobie z obsługą świątecznych wyjazdów. W tym roku nie ma specjalnych świątecznych pociągów, za to na najpopularniejszych trasach mają być w razie potrzeby doczepiane wagony. Na dodatkowe miejsca można liczyć na trasach z Warszawy do Krakowa, Trójmiasta i Katowic oraz z Poznania do Wrocławia czy z Krakowa do Rzeszowa. Przypadający dziś w Kościele Katolickim Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, przypomina rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Co oznacza w praktyce, że ograniczamy się do spożycia trzech posiłków, w tym tylko jednego dosyta. Obowiązuje od 18 do 60 roku życia. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że oprócz tego wierni są zobowiązani do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. W Wielki Piątek nie ma mszy świętej, po południu odprawiana jest liturgia męki pańskiej, której centralnym punktem jest adoracja krzyża. Brytyjska policja podała, że w związku z trwającymi od kilku dni w Londynie demonstracjami przeciw bierności wobec zmian klimatu aresztowano łącznie 480 osób. Demonstrujący aktywiści kontynuują blokadę kluczowych miejsc w centrum miasta. Twierdzą, że dziś zakłócą funkcjonowanie lotniska Heathrow. Scotland Yard zapowiada podjęcie stanowczych działań, gdyby miało do tego dojść. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Komisja Europejska uważa, że w Polsce nielegalnie złomuje się nawet 1 000 000 pojazdów rocznie. Krajowi eksperci szacują ich liczbę na 600 tysięcy, informuje dzisiaj Puls Biznesu. W sprawozdaniu komisji stwierdzono m.in., że około 1/3 nielegalnie demontowanych pojazdów w Unii znika w Polsce. Według Brukseli 85% wszystkich złomowanych pojazdów może być nielegalnie złomowanych nad Wisłą. Już tylko 12 dni na rozliczenie podatków za ubiegły rok. Być może święta wielkanocne to dobry moment, by, mając w pamięci obowiązki wobec fiskusa, wykonać gest dobrej woli. Od 15 lat podatnicy mogą przekazywać 1% swoich podatków na cele charytatywne, przypomina Andrzej Marczak, wiceszef Krajowej Izby Doradców Podatkowych. To jest tak naprawdę podzielenie naszego podatku pomiędzy organizacje pożytku publicznego a centralny budżet, czyli po prostu fiskus. Ten 1% nic nas nie kosztuje. Jeżeli nie przekazalibyśmy 1%, to tak naprawdę cała kwota by trafiła właśnie do budżetu. W tym roku większość z Państwa wcale nie musi wypełniać PIT-a. Najpopularniejszą deklarację numer 37 przygotowała za nas skarbówka. Na portalu Twój e-PIT można ją zobaczyć, zmienić, zatwierdzić lub odrzucić. Można także dopisać wybraną organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku. Jeśli nie zalogują się Państwo do tego systemu oraz nie wyślą w żaden inny sposób deklaracji, na przykład pocztą, system Twój e-PIT złoży formularz za Państwa automatycznie. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się niewielkimi wzrostami. Indeks Dow Jones zyskał 0,42%, S&P 500 wzrósło 0,16%, a technologiczny Nasdaq w górę naprawdę symbolicznie 0,02%. Dzisiaj giełdy przy Wall Street będą nieczynne, podobnie zresztą w Warszawie. Parkiet nieczynny oczywiście także w poniedziałek. Na koniec waluty. Tutaj handel nie kończy się nigdy. Trwa całą dobę bez względu na święta. Euro kosztuje 4,28 zł, dolar 3,81, funt 4,95, a frank szwajcarski po 3,75 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Prognoza pogody bardzo zachęcająca. Dziś będzie w całym kraju ładniej i słonecznie, a temperatura: Zakopane 13, Gdańsk 14, Rzeszów 16, w Suwałkach 17, w Koszalinie, Białymstoku i Krakowie 18, z kolei Olsztyn, Łódź, Katowice i Lublin 19, Bydgoszcz, Warszawa 20 i 21 w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Santé. Nadjeżdżają święta wielkiej mocy. Napędzane nową mocą. Nowa Honda HR-V. Teraz z nowym silnikiem 1.5 Turbo. Honda HR-V Sport już w salonach. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowid. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Santé. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na przykład w Madrycie 14, w Lizbonie 17, z kolei 21 w Berlinie, w Brukseli i Rzymie 22, a Paryż i Londyn na pierwszym miejscu naszego zestawienia 23 stopnie. Państwo piszą i piszą Państwo w różnych sprawach. Bardzo dziękuję za niezwykle sympatyczny list od pana Łukasza, który słucha w piątki mojej audycji i bardzo jakoś tak ciepło mi się zrobiło, jak sobie to przeczytałem. A również są pewnego rodzaju zdziwienia w Państwa korespondencji. W tym materiale o potrawach wielkanocnych Państwa niektórych, oczywiście to jakaś taka niewielka grupa, zadziwiła sytuacja, w której prosiak miał jajko w pyszczku. No ale o co chodzi właściwie? Prosiak sobie może wziąć do pyszczka co chce. Ja wiem, że zwykle mówiło się z jabłkiem w pyszku, ale może prosiak nie miał ochoty na jabłko tego dnia. Wziął sobie jajko. Mało tego, żyjemy w czasach, w których postęp techniczny powoduje zmiany w każdej dziedzinie życia i dzisiaj, jeśli ktoś chce mieć prosiaka na stole, to może mieć prosiak ze smartfonem w pyszku na przykład, prawda? Albo z Bluetooth. I też jemu to nie szkodzi. Właściwie prosiakowi, który jest na stole, już chyba nic nie szkodzi. Hey mama, it's me. Said you've been away, child. Said you've been a long time running. Hey, mama, answer me. Baby boy, you better sit down. Can't listen when the sun's out. Only son, this'll be so hard to hear. I know you've been knocked down. I know it ain't all easy. Nothing ever good, it is. Why you gotta wait so long? Why you gotta wait so long? Let me reason with you. You think you carry such a weight? I know I never beat you, boy. Better start acting like this here's a race. You picked a bad time. You picked a bad time to listen to me. You picked a bad time. You picked a bad time to listen to me. No i tak sobie czytam, co tu Państwo piszą do nas i muszę powrócić do uwagi z poprzedniej godziny. No bo jeżeli się umawiamy, że Wielki Piątek nie robimy jakiegoś straszliwego rabanu muzycznego, to dotrzymujemy słowa i nie mogę, mimo najgorętszych próśb, ja nie wiem, już tak ognistych o ogniste utwory, ale umówiliśmy się na coś. Tak? No to dotrzymujmy słowa. In the evening when the sun goes down, in the evening when the sun goes down, it's so lonesome when the one you love is not around. Yeah, mighty lonesome in the evening when the sun goes down. Goes down. Dziękuję bardzo za miłe słowa od pana Marka z Dobroszyc. Odwzajemniam sympatię i życzę oczywiście wszystkiego najlepszego świątecznego. Nie będę już dyskutował o tym, co prosiak może mieć w pyszczku. Zostawmy ten temat. Może państwo we własnym sumieniu rozstrzygną, co mu tam pasuje. A teraz będziemy o czymś innym rozmawiać. Czarnoksiążnik. A mianowicie oczywiście o książkach. Mateusz Matyszkowicz. Drogi panie Wojtku, szanowni słuchacze, nie jest łatwo znaleźć lekturę na te dni Triduum Sacrum, bo są to takie dni wyłączone. Zwykle czytam książki w pośpiechu, gdzieś wieczorem przed snem, gdzieś w jakimś czasie ukradzionym, albo w pociągu, albo w autobusie, a te dni powinny być przeznaczone na coś o wiele solidniejszego. Bo czy ktoś wierzący, czy nie wierzący, niech te dni solidnie przemyśli i siebie, i to, co nas otacza. Dlatego na jutro na trójkowego chuligana literackiego wybrałem Antoniego Liberę, którego wznowienie książki o Beckettie, Godot i jego cień, właśnie się ukazało. I Samuel Beckett jest chyba właściwym patronem. A dzisiaj z kolei panu i naszym słuchaczom bardzo polecam tom młodzieńczych, literackich i teatralnych dzieł Karola Wojtyły. Przekaz Karola Wojtyły, później Jana Pawła II, znamy zwykle z wielkich homilii, wielkich encyklik, z wydarzeń symbolicznych, a tutaj w tym tomie poznajemy młodego Karola Wojtyłę, zanim wstąpił do seminarium, piszącego dzieła literackie, myślącego o sobie chyba też jako o twórcy raczej literackim i teatralnym. Nie jest to lektura łatwa, jest lekturą bardzo ciężką, mocno zakorzenioną w historii naszej literatury, z bardzo licznymi odniesieniami do literatury biblijnej, ale też do polskiego romantyzmu. Wręcz stylizowana jest ta literatura często na polski romantyzm, ale pokazuje nam ona Wojtyłę od takiej strony zupełnie nieznanej, bo jeżeli on wygłaszał homilię dla setek tysięcy albo dla milionów ludzi, był takim człowiekiem publicznym. W dziełach literackich widzimy Karola Wojtyłę bardzo intymnej postaci. Widzimy bardzo wrażliwego młodego człowieka. Myślę, że po lekturze tych tekstów literackich, młodzieńczych, zupełnie inaczej będziemy słuchać słów już dojrzałego, czy wręcz starego Jana Pawła II. Karol Wojtyła, dzieła literackie i teatralne, tom pierwszy i Wenilia z lat 38-46. Bardzo polecam. Polecał Mateusz Matyszkowicz. Pewne podsumowanie tego, o czym mówiłem dzisiaj na antenie, wykonał niezawodny poeta Janek. A brzmi to podsumowanie tak. Wielki Piątek, świąt początek, gramy łagodnie, lecz pogodnie. Troszkę zastanawiam, czy powinienem o tym mówić na antenie, no bo zależy mi przecież na listach od państwa, ale jeżeli ktoś pisze na takim wymyślnym, chciałem powiedzieć papierze, ale to jest elektronika, świątecznie ja to doceniam taką blado-zieloną czcionką, to ja to ledwo widzę i zanim zdążę przeczytać, to już trzeba następną piosenkę nadać. Więc jeśli państwo uprzejmie, nie na blado zielono. Coming.